Allah saklasın, bir yârim var içinde. Paşam buradan gideli, beyim buradan gideli, bu yerler veren oldu, bu yerler veren oldu. Dersime gidek gelek, elin elimde olsun, kapı kapı dile.